Розділ 15. Як людську душу мучить пристрасть і як розум. Одержавши від пана Ленського запрошення, Вокульський вибіг з магазину на вулицю. Стіни кімнати давили його, а розмова з Жецьким, який зробив йому кілька докорів та зауважень, здалась надзвичайно дурною. Хіба ж не смішно, щоб старий, затятий холостяк, який вірить тільки в магазин та в Бонапартів, дорікав йому шаленством? «Що ж у тому поганого, що я закохався?» – думав Вокульський. «Може, воно трохи й пізно, але ж я ціле життя не дозволяв собі цієї розкоші. Кохаються мільйони людей, кохається в природі все здатне відчувати. То чого ж мені одному це має бути заборонено? Якщо ж правильний цей вихідний пункт, то правильне і все, що я роблю. Хто хоче женитись, повинен здобути маєтність, і я її здобув. Мусить наблизитись до обраної жінки, і я наблизився. Мусить піклуватися про її добробут і захищати від ворогів. Я роблю одне і друге. Чи, може, в боротьбі за своє щастя я когось кривдив? Чи нехтував обов'язками перед суспільством і ближніми? Ах, оті кохані ближні та оте суспільство, яке ніколи не дбало про мене, тільки чинило мені всілякі перешкоди, а від мене завжди вимагало жертв. Тим часом саме те, що вони називають шаленством, змушує мене виконувати так звані обов'язки. Якби не воно, я й досі сидів би, зарившись у книжки, як міль, а сотні людей заробляли б менше грошей. «Та чого ж вони від мене хочуть?» – роздратовано питав він сам себе. Прогулянка на свіжому повітрі заспокоїла Вокульського. Він дійшов до Єрусалимських алей і повернув до Вісли. В обличчя йому повіяв свіжий східний вітер і розбудив в душі якісь дивні відчуття, що так виразно нагадали йому дитинство. Здавалося, що воно ось тут, на цій вулиці Новий Світ, і що в ньому ще гарячою хвилею клекоче молода кров. Він усміхнувся до погонича, який ходючою шкапою віз у довгастому ящику пісок, а відьма-жебрачка здалася йому милою бабусею. Його веселив гудок, що линув з якоїсь фабрики, і хотілося побалакати з купкою чудесних хлопчаків, які стояли на пагорку біля дороги і кидали камінням прохожих євреїв. Він уперто одганяв від себе думку про сьогоднішній лист і завтрашній візит до Ленських. Хотів бути тверезим, але пристрасть перемогла. «Навіщо вони мене запросили?» – питав він сам себе, відчуваючи легкий внутрішній дрож. «Пане Ізабелла хоче зі мною познайомитись. Ну, звичайно, вони дають мені зрозуміти, що я можу свататись. Треба бути сліпим або дурним, щоб не помітити, що зі мною діється в її присутності». Він затремтів так, що аж зацокотів зубами. Тоді озвався приглушений розум. «Завжди-завжди. Від одного обіду й одного візиту. Ще дуже далеко до справжнього знайомства. А з тисячі таких знайомств хіба одне приводить до освідчення? З 10 освідчень не більше як одне буває прийняте. Та й з тих прийнятих ледве половина кінчається шлюбом. Треба бути зовсім божевільним, щоб навіть при довшому знайомстві надіятись на одруження, за яке може бути тільки один шанс проти 20 000. Ясно чи ні?» Вокульський мусив визнати, що ясно. Якби всі знайомства кінчалися шлюбом, кожна жінка мусила б мати по кілька десятків чоловіків, кожен мужчина – по кілька десятків жінок, ксьондзи не встигали б повінчати, а весь світ перетворився б на суцільний дім божевільних. А Вокульський же навіть не був по-справжньому знайомий з панною Ізабелою. Він мав лише завтра познайомитися з нею. «Отже, чого я досяг ціною небезпеку Болгарії та після тутешніх скачок і дуелі?» «Твої шанси збільшились», – пояснював розум. «Рік тому була одна стомільйонна або одна двадцятимільйонна частка ймовірності, що ти з нею одружишся. А через рік, можливо, буде одна двадцятитисячна». «Через рік?» – повторив Вокульський, і його прийняв гострий холод. Але він переміг себе і запитав: «А якщо панна Ізабелла полюбить мене, а може і вже любить?» Насамперед, треба було б знати, чи панна Ізабелла взагалі здатна будь-кого любити. Хіба ж вона не жінка? Бувають жінки, а також і чоловіки, не здатні любити нікого і нічого, крім власних примх. Це така сама вада, як глухота, сліпота або параліч, тільки менш помітна. «Припустімо. Гаразд!» – вів далі внутрішній голос, який нагадував Вокульському в'їдливе бурчання доктора Шумана. «Якщо ця пані взагалі здатна кого-небудь любити, то виникає друге питання – чи полюбить вона саме тебе?» «Не такий же й противний». «Звичайно, ні. Але їй ти можеш здатися противним, як красень лев корові або орел гусці». «Бачиш, я навіть говорю тобі компліменти, порівнюючи тебе з орлом та левом, які, незважаючи на всі свої якості, викликають огиду у самиць іншої породи. Тож уникай самиць іншої, ніж твоя породи». Вокульський ніби прокинувся і поглянув на всі боки. Він був уже коло Вісли, поруч із дерев'яними складами. Тут їхала валка возів, що обсипала його пилом. Він швидко повернув до міста і по дорозі почав міркувати. «У мені живе дві людини. Одна цілком розсудлива, друга божевільна. Котра ж з них переможе? Та хіба не однаково? Але що я робитиму, коли переможе ота, розумна? Який це жах мати величезний запас почуттів і віддати їх самиці іншої породи? Корові, гусці або комусь ще гіршому? Яке це приниження глузувати з перемог якогось бика або гусака і в той же час плакати над власним серцем, так болісно розтерзаним, так ганебно розтоптаним? Чи варто ж далі так жити?» На думку про це, йому захотілося умерти, зникнути, щоб від нього на землі не залишилось навіть жмені попелу. Поступово він заспокоївся і, повернувшись додому, почав уже цілком спокійно обмірковувати, що одягти на завтрашній обід – фрак чи сюртук. І чи не виникне до завтра якоїсь непередбаченої перешкоди, яка знову не дасть йому можливості наблизитись до панни Ізабелли. Потім він підбив підсумок торговельних оборотів за останній час, надіслав кілька телеграм до Москви і Петербурга і нарешті написав старому шлангбаумові листа, пропонуючи йому купити на своє ім'я будинок Ленських. «Адвокат має рацію», – думав він. «Краще купити будинок на чуже ім'я, а то вони можуть подумати, що я хочу їхнім коштом нажитись або, ще гірше, таким способом допомогти». Проте під покровом буденних справ у ньому бушувала буря. Розум голосно казав, що завтрашній обід нічого не означає і нічого не обіцяє. А Надія тихенько нашіптувала, що, може, він любимий або буде любимий. Але цей шепіт був такий тихий, що Вокульському, аби його почути, довелося вкрай напружувати увагу. Наступний день, що так багато важив для Вокульського, нічим особливим не відзначився ні у Варшаві, ні у природі. То в одному, то в другому місці – двірники здіймали мітлами хмарки куряви, візницькі екіпажі або мчали, мов навіжені, або несподівано спинялись, а нескінченні потоки пішоходів сунули один проти одного ніби для того, щоб у місті не припинився рух. Часом попід стінами будинків повільно плентались якісь обдерті люди, позасувавши руки в рукава, наче зараз був не червень, а січень. Інколи посеред вулиці проїжджав селянський віз з бляшаними бідонами, якими правувала хвацька молодиця в синьому кубраку й червоній хустці. Все це кишіло між двома довгими рядами будинків різноманітного забарвлення, над якими підносились велично куполи храмів. По обидва кінці вулиці, немов два вартових, що охороняли місто, височили два пам'ятники. З одного боку – на величезному постаменті свічці стояв король Сигізмунд, нахилившись до Бернардинського костьолу, немов хотів щось сказати прохожим. З другого сидів нерухомий Копернік з нерухомим глобусом в руках, обернувшись спиною до сонця, що вранці сходило з-за дому карася. О півдні стояли над палацом Товариства друзів науки і заходило за будинок Замойських, немов наперекір афоризмові. Він спинив сонце і зрушив землю. Вокульський подивився свого балкона в той бік, мимоволі зітхнув, подумавши, що єдиними друзями великого астронома були вантажники та пильщики, котрі, як відомо, не дуже-то знали, в чому полягала заслуга Коперніка. Чи багато йому радості з того, що в кількох книжках його називають гордістю нашого народу, думав Вокульський. Працювати задля свого щастя. Це я розумію, але працювати для фікції, яка називається громадським добробутом і славою, на це я вже не здатний. Нехай громадськість сама про себе думає, а слава... Що мені заважає думати, що слава про мене гримить, припустімо, на Сіріусі? А становище ж Коперніка зараз нічим не краще. І статуя в Варшаві тішить його нітрохи не більше, ніж мене піраміда на якійсь зорі Везі. Три віки слави я віддам за хвилину щастя. І мені тільки дивно зараз, як я міг думати колись інакше. Немов у відповідь на ці думки, по другий бік вулиці з'явився Охоцький. Талановитий маніяк повільно йшов, схиливши голову і заклавши руки в кишені. Цей несподіваний збіг глибоко вразив Вокульського. На якусь хвилину він навіть повірив у передчуття і з радісним здивуванням подумав, чи не означає це, що він здобув славу Коперніка, а я щастя? «То й винаходь собі літаючі машини, а мені залиши свою кузину!» Знов забобони. Опам'ятався він незабаром. «Я і забобони!» В усякому разі, йому сподобалась думка про те, що Охоцький здобуде невмирущу славу, а він – живу панну Ізабеллу. В серці його ожила надія. Він трохи кепкував сам із себе, проте почував себе спокійніше і впевненіше. «Отже, припустімо, – думав він, – що, незважаючи на всі мої домагання, вона мене не схоче. Ну і що? Слово честі, одразу знайду утриманку». Ходитиму з нею в театр і сідатиму поруч з ложею Ленських. Шановна пані Мелітон, а може й той Марушевич, знайдуть мені схожу на неї жінку. За кільканадцять тисяч карбованців можна знайти й таке. Я оберу її з голови до ніг у мережева, обсиплю самоцвітами, а потім побачимо, чи не зблякне поруч з нею панна Ізабелла. І тоді нехай виходить собі хоч би й за маршалка чи за барона». Але на думку про одруження панни Ізабели, його охопили лють і розпач. В цю хвилину він готовий був начинити весь світ динамітом і висадити в повітря. Проте він знову опанував себе. А що я вдію, коли їй захочеться вийти заміж? Навіть якщо захочеться мати коханців, хоч би мого продавця, якогось офіцера, кучера або лакея, що б я тоді міг зробити? Пошана Вокульського до людської свободи була така велика, що перед нею вщухло навіть його божевілля. «Що я роблю? Що роблю?» – повторював він, стискаючи руками гарячу голову. Вокульський на годину зайшов у магазин, залагодив деякі справи і повернувся додому. О четвертій годині слуга дістав йому з комода білизну, прийшов перукар поголити його й причесати. «Що чувати, пане Фітульський?» – спитав він перукаря. «Поки що нічого, але буде гірше. Берлінський конгрес думає, як би задушити Європу. Бісмарк, як би задушити конгрес, а євреї, як би остригти нас до решти». Відповів молодий маестро, гарненький, як героїм, і прибраний, немов зійшов зі сторінок модного журналу. Він зав'язав Вокульському на шиї серветку і, блискавично намилюючи йому щоки, говорив далі. «У місті, пане добродію, поки що тихо, а взагалі байдуже. Вчора я був з компанією на Саській Кемпі. Ну і молодь, скажу я вам тепер. Посварилися на танцях і прошу пана уявити собі голівку трохи вище, сільбупле. Вокульський підвів голову вище і побачив у свого майстра золоті запонки на досить брудних манжетах. «Значить, посварилися на танцях», – розказував далі молодий франт, поблискуючи бритвою перед очима Вокульського. «І прошу собі уявити, один хотів загилити другого по фасаду, а вдарив даму. Щинився галас, дуель. Мене, звісно, обрали секундантом, через що я й мав сьогодні клопіт, бо в мене тільки один пістолет. Коли це з півгодини тому, приходить до мене той, котрий образив, і каже, що нема дурних стрілятись. Нехай, мовляв, ображений загилить і його. Тільки один раз, не більше. Голівку праворуч, сільвупле. Ну, знаєте, я так обурився лише півгодини тому, що схопив того хлюста за гальорку, дав йому коліно в антресолю і геть за двері. Ну, хіба ж можна стрілятися з таким йолопом, не спа? Тобто, правда ж? Тепер ліворуч, сільвупле. Він закінчив голити, обмив Вокульському лице і, накинувши на нього щось подібне до арештанського халата, говорив далі. «От я приходжу до вас то ранком, то вдень, то ввечері, а ніколи не помітив і сліду жінки». Він узяв в руки гребення і щітку і почав зачісувати. «Приходжу в різний час, а око у мене, пане добродію, ого! І от, ні рубчика спіднички, ні черевичка, ніякої поворозочки! А доводилось мені навіть одного каноніка бачити корсет. Правда, він знайшов його на вулиці і якраз мав анонімно надіслати до редакції. А у офіцерів, пане добродію, особливо у гусарів, а голівку вниз сільвупле, що там тільки робиться? У одного, пане добродію, застав аж 4 молодих дам і всі веселенькі. З того часу слово честі. Завжди кланяюсь йому на вулиці, хоч він уже не запрошує мене і заборгував 5 карбованців. Але, пане добродію, коли я міг заплатити за квиток на концерт Рубінштейна 6 карбованців, то для такого віртуоза мені не жалі 5. Може, трохи почорнити волосся, «je sais plus quoi», тобто, я гадаю, варто. «Дякую», – відмовився Вокульський. «Я так і думав», – зітхнув парукар. «Ви зовсім не дбаєте про свою зовнішність, а це не гаразд. Я знаю кількох балерин, які охоче поділили б з вами компанію. А воно варто, слово честі, варто. Прекрасні фігури, дубові м'язи, бюст, як пружинний матрац, рухи повні грації і вимоги ненадмірні, особливо у молодих. Бо жінка, прошу пана, чим старша, тим дорожча. Мабуть, через те на 60-літню ніхто і не зазіхає, бо вона ціни собі не складе. Тут сам Ротшільд збанкрутував би. На початкуючі дасте якихось 3000 керболів на рік, кілька подаруночків, і вона буде вам вірна. Ах, жіночки, жіночки! Я через них невралгії доскочив, але сердитись не можу». Він мистецьки скінчив своє діло, вклонився за всіма правилами доброго тону і з усмішкою на обличчі вийшов. Дивлячись на його величну міну і портфель, в якому він носив щітки та бритви, можна було б подумати, що це чиновник з якого-небудь міністерства. Коли він пішов, Вокульський навіть не згадав про молодих і невибагливих балерин. Його цікавило надзвичайно важливе питання, суть якого містилася в 3 словах – фрак чи сюртук? Якщо одягну фрак – то виглядатиму франтом, що пильно додержує етикету, який мене кінець кінцем зовсім не обходить. А якщо одягну сюртук, то можу образити Ленських. До того ж, вони могли запросити ще кого-небудь. Нічого не вдієш, коли я вже зважився на такі дурниці, як власний екіпаж та скаковий кінь, то доведеться одягати й фрак. Думаючи про все це, він сміявся з тієї безодні легковажних вчинків, у які спихало його знайомство з панною Ізабелою. «О, мій старий Гопфер», – думав він, – «о, мої університетські і сибірські товариші! Хто з вас міг подумати, що мене цікавитимуть такі дурниці?» Він одягнув фрак і, ставши перед дзеркалом, з задоволенням оглянув себе. Це тісне вбрання якнайкраще вирізняло його атлетичну постать. Власний екіпаж чекав уже хвилин з 15. Зараз було 6:30. Вокульський одягнув легке пальто і вийшов з дому. Сідаючи в екіпаж, він був дуже блідий і дуже спокійний, як людина, що йде назустріч небезпеці.